الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. سورة بقرة آيات نمبر 211, 212, 213. سورہ بقرہ آیت نمبر 211, 212, 213. ودینہ مخ کی سبق کی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ دا مضمون اللہ پاک بیان کرو چی دین اسلام میں تاسو تا یو حق دین در کرے دا غید تشرید پارا تاسو تا ما کتاب در کر پیغمبر میں درو لے گا دلائل سر تاسو تا دا دین اسلام حقانیت او خود باوجود دا آغینا تاسو دین اسلام پری خود و غیر دینونا میں اختیار کرل خپل نفسانی خواہشات میں اختیار کرل اللہ پاک گلہ کولا دا خپلو بندگانو دینن سبق کیم دا آغی مضمون وضاحت یو قوم سرکی اللہ اللہ فرمائی چی بنی اسرائیلو باندن دا غفی ما خپل احسانات ریو یو مستقل شریعت میں ورکڑیو دین میں ورکڑیو کتاب میں ورکڑیو تورات پا بنی اسرائیلو کے پیغمبران میں دیر را لی گلی دا طول بنی اسرائیل دا پیغمبران و اولادو یو قوم سر اللہ چا خبری و سر ندی کرے دی سر ما خبری اکڑے دا فرعون امر ظالم قوم نما دی خلاص کرل چا دی غلامانی دا گوی نرخزی دا غد غلامینم اخلاص کرل او بادشاہ پا تخم کینو یو قوم تا ما دا اسمان نا تیار خوراک ندی ورکلی دی تا میمن او سلوا ورکول دا انعامات احسانات میں دوی سر کول دا وجود دا غینا دا اللہ کتاب شاعت و غرزو پیغمبران شہیدان کل قتل اکل اور زمان دا غنیمتون حس شکریہ دوی دا نکل اللہ فرمائی دا غی پا بدلکی ما پا دنیا کم پا دوی لعنت رو لیگو اور پا آخرت کم اللہ فرمائی عذاب میں تیار دلے دوی دا پارا یعنی دنیا و آخرت کے میں ذلیل کرے سوک چیزا ما دا نعمتون و ناشکری کئی قدر نکئی اللہ فرمائی اغز ذلیل کوم او خواروم اے مسلمانانو تاسو تمویم لکسین بچے میں بن اسرائیل حلاک لل تبا مکلل دقا سے ستاسو بم دقا حشری کتاسو زما دا نعمتون و ناشکری کرے تاسو یو عظیم امت ما پیدا کرے اخری امت دا پیغمبر علیہ السلام پشان عظیم پیغمبر میں درک پتولو کتابونو دتولو کتابونو ناسخ کتاب پتولو کی بہتر کتاب آغا میں تاسو درکو بہتر شریعت و دین میں تاسو درکو تاسو دا قیامت پورز و پدے تولو امتونو باندے گواہی کوئے دتولو نبا مخ کے تاسو جنت تزے بیا با نور امتونو جنت تزی اللہ فرمائی دا عزت پا دنیا و پا آخرت کے میں تاسو لدرکو اس کا تاسو زمان دا دین امتونو ناشکریو کرا اے مسلمانانو کم حشر چا غد بن اسرائیلو اغا حشر با بیاستاسون تاسو با زما دا نظر نا اغر زیگه نو پا آخرت کی زب رحمت کتاسو نازل نکم توجه دا رحمت تو نکم ستاسو نا اللہ پاک دیزه کی د بنی اسرائیل ذکر منتکای چې دا غوی حشر ته وګوره سل بنی اسرائیل تاسو کده بنی اسرائیلونه کم آتیناهم سمره ورکړی مونږ دوی ته من آیت بینات دا غ نشانات واضحونه دلائل واضحونه کم آتیناهم ډیر ورکړی دوی ته من آیت دا غ نشانات بینات واضحه دی ځکه الله پاک مونږ ته د بنی اسرائیل مثال پیش کړی د دینه مخکې نور قومونه هم تیر شوي هادیان سمودیان هغوی له هم خدای پاک ډېر څه ورکړي قوم سبانه خدای پاک ډېر څه ورکړي دغسې نور قومونه هغوی له هم خدای پاک ډېر څه ورکړي هغه راته نه یادوي او دا بني اسرائیل راته یادوي د هغې یو وجه علمو لیکلې ده وجه یې دا لیکلې ده چې د هغه نورو قومونو وجود نن سبا ختم دی کنډرات پاتې د هادیانو سمودیانو یا هغه نور قومونه چې معذب شوي دي د عبرت دپاره اگر چې څه نشانات د هغوی پاتې وي خو د آثار قدیمه نه به سړی څه عبرت واخلي الله وایي که د هغې آثار قدیمه نه تاسو عبرت نه اخلئ زنده قوم چې بني اسرائیل دي د دې نه عبرت واخلي نن هم موجود دي تر قیامته پورې به موجود وي دا بني اسرائیل الله فرمایي د دوی د ژوند نه عبرت واخلئ په دې دنیا کې پخوا چې دوی نافرمانۍ وکړئ د الله د نعمتونو ناشکري وکړه الله وای ما ملعون کړل ذلیل مې کړل غلامان مې وګرځول نن هم غلامان دي تاسو وګورئ په دنیا کې چې کومه بني اسرائیل نن سبا د اسرائیلو کومه خطه ده کوم قوم دی هغه د نورو قومونو په پشتناهۍ باندې ژوند تېروي که نورو قومونو ته لاس واغش تاسو بیا وګورئ بني اسرائیل اسم نه دي نو نن هم ذلیل دي او تر قیامته پورې الله وایي زه به تاسو ته ښیم چې دا به ذلیل وي دا ولی د الله د نعمتونو ناشکری کړی ده او کیې نو ای مسلمانانو که تاسو هم د زما د نعمتونو ناشکری وکړه تاسو یو هادي قوم یې تاسو ما د دې قیامته پورې عالم دپاره ما رالېږلې یې د هدایت دپاره که تاسو د دې لوی نعمت ناشکری وکړه الله فرمایي تاسو به هم ذلیل کړم تر قیامته پورې او آخرت کې به هم بیا ذلیل شي سل بني اسرائیل تپوسو کده بني اسرائیلونه کم آتیناهم سمره ورکړی دي مونږ دوی ته یعنی ډېر ورکړی دي مونږ دوی ته من آیت بینت دا هغه نشانات واضحونه دلایل واضحونه ومن یبدل چا چې بدل که نعمت الله نعمت د خدای پاک من بعد ما پس د هغې نه جاءته چې ده ته راغلي الله یو نعمت ورکړي او دې د هغې ناشکري وکړي فان الله پس بېشکه الله پاک شدید العقاب سخ عذاب ورکوونکي دی الله وایي سخ عذاب به درکړم زما د نعمتونو شکریا ادا کړي ناشکري مه کوئ حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چا ته چې څلور څیزونه ورکړي شو ده ته د دنیا او د آخرت ټول نعمتونه ورکړي شو یو ژبه ذکر کوونکي چې هر وخت د الله په یاد شروع دا ډېر لوی نعمت دی دا داسې ده لکه چې ته دنیا او مافیها دنیا او آخرت دا ټول دته میلو دي یو زړه شکر کوونکي هر وخت که لږه ده او که ډېره ده یا الله شکر دی خدایه شکر دی الحمدلله الحمدلله دا الله د نعمتونو شکریا ادا کړي نو زړه شکر ګزار چې چاته خدای پاک ورکړي دته دنیا او آخرت دواړه میلو او یو بدن صبر کوونکي تکلیف راغی پریشانی راغله بیماری راغله سخت حالات راغلل الحمدلله شکر دی خدای صبر صبر یا الله زما ته صبر دی خدای ستا یا طرف نه ده یا الله ما ته صبر نو چې کوم بدن صبر کوونکي چاته میلو شو دته دنیا و آخرت دواړه میلو او څلورم پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي چاته چې نیک او صالح حبیبي میلو شوه دته دنیا او د آخرت خیر میلو شو نو عزتمندو دا د الله نعمتونه دي د دې نعمتونو ناشکري نه بلکې شکر ایستل چې الله تا مونږ یو عظیم امت پیدا کړو د اخیری پیغمبر امتیان دې پیدا کړو په دنیا کې دا عزت راکړه په آخرت کې د جنت ته به د ټولو نه مخکې ځو په ټولو قومونو باندې به د پیغمبر علیه الصلات وسلام امت ګواه وي دا لوی عزت دی د آخرت په ورځ هغه دې مراکړه یا الله هم دې دنیا راکړې ده هم دې آخرت راکړې دی یا الله ستا د دې نعمتونو باندې الحمدلله ومن یبدل چا چې بدل که نعمت الله نعمت د خدای پاک من بعد ما پس د هغې نه جاءته چې ته ته ورکړي فإن الله پس بشك الله پاک شديد العقاب سخ عذاب ورکوونکي دا د نعمتونو ناشکری بني اسرائیل ولې کړې وه دا هغې وجه الله بیانوي او وجه حب دنیا وه چې دوی دنیا سره محبت کوه دا د دنیا جون و تخشته شو اخرت هیرو دا عارضی دنیا دا فناکیدون که دنیا اغوی تا خشته شوی و نو یو طرف تا دنیا و تا خشته کلی و شیطان او نفس او بل طرف تا بیا دوم رسترگی پی پتی وی چه کم خلق دا الله تابدارو نیکان و صالحانو اغی پوری وی بیا توقی و مسخری کولی دا خپل دولت پنشکی پا غرور که بیا چه دینو اغی پوری توقی و مسخری بکولی چې اونی دنیا سره محبت ساته او اونی دا مسلمانانو پر ټوقی و مسخری کولی الله فرمایی چې امیتی دنیا واغشتا امیتی آخرت واغشتا دنیا کی منزلیل کل او آخرت کی مخیر الله عذاب دی زوینا للذین خشتکلی شوی ری دا پارا دا حق کسانو کفرو چه کافران دی الحیات الدنیا جند دنیا ویسخرون و ټوقی کون کی دی من الذین حق کسانو پس آمنو چی ایمان دی مسلمانانو پر ټوقی مسخری کوي پخپلم په دین عمل نه کوي او نور پسې چې کوم خلک عمل کوي هغوی پسې ټوقی کوي د تې دې پینسو ته وګوره چې اوچتې کړي تې دې بورقې ته خو وګوره چې دا بورقه یې په سر کړې ده او جرابو ته یې وګوره په دې ګرمۍ کې جرابې یا دستانې یې اچولي دي دا مسخرې کوي ټوقی کوي څوک حیا او د پردې ژوند تېری هغوی پر ټوقی او مسخرې کوي تې دې پټکي ته وګوره په دې ګرمۍ کې دې پټکي ته وګوره د پټکی والے دا مسخری او ټوقی دین پورې اهلی دینو پورې دا موسی علیه الصلوۃ والسلام پورې بم خلکو ټوقی کولې دا قص بعضی خلک و هغوی به د موسی علیه السلام په شان پټکی ووه د هغه په شان جامې به یې واچولې پک امسا به یې لاس کې ونیوه هغه چې به څنګه تګ کوه داسې نخرې او مسخرې به یې کولې الله ذلیل کړی مسلمانانو ته الله فرمایي که تاسو اون مسلمانانو پر ټوقی وکړي هغه خلک چې هغه په دین عمل کوونکي تاسو هغوی پر ټوقی مسخري وکړي یو سړی هغه د پیغمبر علیه السلام سنت باندې عمل کوي او ته هغه پر ټوقی او مسخري کې په کار خدا و چې تام پیغمبر دی تم د دغه پیغمبر امتی تام دغه د پیغمبر علیه السلام سنت خپل کړی وي نو هغه نشي خپلولی الټه ورپسې مسخري او ټوقی کې چې څوک هغې باندې عمل کوي نو الله فرمایي والذین او هغه کسان اتقوا چې هغه تقوادار دي دا غریبانان مسلمانان چې په دین عمل کوونکي دي په سنتو عمل کوونکي دي فوقهم یوم القیامه دا پاسه به وي په دوی باندې په ورځ د قیامت وکړه په دې دنیا کې ټوقی وکړه که نه دا خو یو څو ورځې ژوند دی دا به تیر شي بیا هغه دایمي ژوند هغې کې به بیا دا مسلمانان تاسو پورې ټوقی کوي قرآن کې بل ځای کې راځي هلاوی نن تاسو خاندی ثواب دوی تاسو پورې خاندی والله الله پاک یرزق رزق ورکوي من یشا هغه چاته چې خوښې شي بغیر حساب به حساب هلاوی د دنیا دا جون بس جون دی د دې دنیا رزق په سر رزقي هلاوی زه چې چاته ورکم که په دې دنیا کې ولا ورکم نو هغه ډیر بهتر دی د صبر رزق د شکر رزق د حیا او د پردې رزق دا چې چاته ورکم د تقوا او د پرهیزګارۍ رزق دا ډېر ښه دی او آخرت کې الله ډېر نعمتونه به ورکم والله الله پاک یرزق رزق ورکوي من یشا هغه چاته چې خوښې شي بغیر حساب بې حسابه ستا وهم ګمان به مې د داسې ځای نه به الله تا ته رزق درکړي غرض دای چې د دنیا محبت دا د زلونه او غورځوي چا چې د دنیا محبت کړی وي نو هغه دین شاته غورځول لري نو اسې نه چې دین غورځوي الله فرمایي او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه یو حدیث را نقل کړی وایي کوم سړی چې یو مسلمان پورې د هغه د غریبۍ د وجې نه ټوقی او مسخرې کوي او ذلیل ورته ښکاري د قیامت په ورځ به الله د اولین او آخرین په مخ کې ذلیل او خوار کړي دا مه ګوره چې دا غریب دی دا فقیر دی په دې باندې ورته ته سپک ګورې او یو دوه پیسې به سره شوي دي نه الله که تاله وی دنیا دولت در کړی وی نو غریب لی ذکر کوون کې جبه ور کړی ده شکر کوون کې زړه ور کړی وی د سکون او د آرام ژوند یې ور کړی وی چاله خدای یو نعمت ورکړي چاله بل ورکړي تا ته خپل دولت ښکاري او د هغه هغه تقوا او پرهیزګاري او د هغه هغه الله ته نزدېکت هغه تا ته نه ښکاري دا د الله تقسیم دی چاله یو څیز ورکړي چاله بل څیز ورکړي ته په خپل دولت په غرور او په نشه کې چا پورې ټوقې او مسخرې مه کوه الله فرمایي چې کومو قومونو دغه عمل کړی دی هغه ما په دنیا او آخرت کې ذلیله کړي خیال کوئ چې د دې نه ځان وساتئ الله فرمایي دا وروستو آیات من کان الناس امتا واحده په دین کې اختلاف دین باندې عمل نه کول د هغې علت خدای پاک بیان کړه چې څه شی دی حب دنیا د دنیا محبت د دې وجې نه خلک دین پرېږدي بس دغه دنیا پسې منډې وي نو اوس دې ځای کې الله فرمایي چې د دت حب دنیا د وجې نه په مخکنو قومونو کې امتونو کې د دین نه لری والی پیدا شو یعنې الله فرمایي ما خو ټول مسلمانان پیدا کړي ما خو ټول موحدین پیدا کړي خو چې کله د دنیا محبت د هغوی په زړه کې پرېوته الله فرمایي بیا د الله وحدانیت زه ما سره بیا شریک وګرځو زما دین یې پرېښود زما پیغمبر مخالفت یې وکړو زما د کتاب مخالفت یې وکړو زما د دین مخالف الله فرمایي دا د دنیا د محبت د وجې نو دې ځای کې الله فرمایي کان الناس وو خلک امتا واحده امت واحده یعنې په یو دین باندې په دین واحد باندې په دین واحد باندې په کوم وخت کې وایي عزتمن چې ټول خلک مسلمانان یو کلمه ویونکي یو د الله د وحدانیت قایل و کفر او شرک نو دا کوم وختونه علماو لیکلي دي مفسرینو چې دا په عالم ازل کې عالم ارواح چې الله ورته وفرمایل الستو بربکم قالوا بلى زه ستاسو رب یم او که نه یم دوی ټولو ورته ووایي الله ته ځم نو په عالم د الستو کې دا ټول د الله د توحید قایله د الله د وحدانیت قایله یو هغه زمانه بعضې مفسرینو دا لیکلي دي چې د آدم علیه السلام وسلام چې کله د اسمان نه راکوشو حوا به آدم علیه السلام او د اولاد سلسله شروع شوه نو دا روانه وه داسې تر ادریس علیه السلام پورې دا یو زمانه تیره شوه یو قرن او یو قرن چې دی نو هغه سل کاله او داسې دا لس قرنه تیر شو د آدم علیه السلام او د ادریس علیه السلام تر منځه لس قرنه او یو قرن سل کاله یعنې زر کاله تیر شو دا زر کاله زمانه دا ټول خلق په یو دین باندې دا الله د وحدانیت قایل و علاوه د قابیل نه چې یو د قابیل چې د آدم علیه السلام زوی و چې هغه مشرک و بعضې مفسرینو دا لیکلي چې دا دغه زمانه دا زر کاله کان الناس امتا واحده او بعضې مفسرینو لیکلي دي چې کله حضرت نوح علیه السلام بددعا وکړه